Program Trzeci Polskiego Radia, środa, pierwszy dzień listopada, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Deszcz, wiatr i mgły utrudniają kierowcom jazdę, a na drogach nadal spory ruch. Policja prosi o rozwagę, przypominając m.in. o pieszych. Wielu Polaków odwiedza dziś jeden z najbardziej znanych cmentarzy w Europie. Nasz korespondent był na Père Lachaise w Paryżu. Premier i prezydent złożyli kondolencje bliskim poszkodowanych w zamachu w Nowym Jorku. 29-letni imigrant z Uzbekistanu planował atak od kilku tygodni. Prawie 500 wypadków, 40 osób zginęło, ponad 580 zostało rannych, 1300 kierowców jechało pod wpływem alkoholu, a to wszystko w ciągu ostatnich 5 dni. To są najnowsze dane policji, która cały czas prowadzi akcję Znicz, czyli częściej niż zwykle prowadzi kontrolę. Wieczorem na drogach nadal spory ruch, a pogoda nie jest najlepsza, dlatego warto powtórzyć ten apel. Uczulamy na zdjęcie nogi z gazu i uczulamy zawsze na to, że pieszy może być wszędzie. Pieszych natomiast chcielibyśmy, żeby nosili odblaski. Naprawdę nie patrzmy na to, że przepis tam każe i czy to jest fajne, czy nie fajne. Apelował i przypominał Radosław Kobryś z Wydziału Drogowego Komendy Głównej Policji. W województwie warmińsko-mazurskim gęste mgły w okolicach Elbląga i Pasłęka widoczność spadła miejscami do niespełna 500 metrów. Trudne są także warunki na drodze ekspresowej S7 Warszawa-Gdańsk i na trasie prowadzącej do przejścia granicznego w Grzechotkach. Na bieżąco informacje o sytuacji na drogach znajdą też Państwo na portalu polskieradio.pl. O ostrożność apelujemy wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. 1 listopada Polacy odwiedzają cmentarze, także te poza granicami kraju. Père Lachaise w Paryżu to jedna z najbardziej znanych nekropolii w Europie. I tam język francuski przeplata się z językiem polskim. Na tym cmentarzu jest 60 grobów Polaków. Marek Brzeziński. Tutaj spoczęli najwięksi politycy, literaci, malarze, kompozytorzy, a wśród nich Fryderyk Chopin i Debussy. Tutaj leżą Molière i bajkopisarz La Fontaine i Edith Piaf. Na alejkach wśród starych pomników młody mężczyzna z nad Wisły mieszkający w Paryżu mówi przed mikrofonem Polskiego Radia. Przybyliśmy, to jest może nie grób, ale pomnik Polaków walczących o Francję. I też co mnie zaskoczyło, to dużo polskich głosów. Częściej słyszeliśmy język polski na cmentarzu niż francuski. Przed wejściem na Père Lachaise starszy pan prowadzi kwestę. Jest przewodnikiem po cmentarzu. Na pytanie, czy media mają rację, twierdząc, że coraz mniej Francuzów przychodzi na groby w dniu święta zmarłych, wyjaśnia. Niestety tak jest. Obserwuję to, bo to zerwanie więzów z naszymi przodkami, także z tymi, którzy walczyli za Francję. To, co mówię, to nie jest nacjonalizm, to jest patriotyzm. Francuzi na groby przynoszą kwiaty, dziwią się zapalaniu przez Polaków świeczek, ale nie na Père Lachaise. To też na streganie przed cmentarzem można było kupić znicze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Premier Beata Szydło i prezydent Andrzej Duda złożyli kondolencje bliskim poszkodowanych w zamachu w Nowym Jorku. Wczoraj rozpędzona furgonetka wjechała na Manhattanie w pieszych i rowerzystów. Zginęło 8 osób, a 11 zostało ciężko rannych. Sprawca to 29-letni imigrant z Uzbekistanu, który prawdopodobnie popierał radykalnych islamistów. Według najnowszych ustaleń policji atak planował od kilku tygodni. Marek Wałkuski. Amerykańskie władze poinformowały, że wśród 8 śmiertelnych ofiar ataku w Nowym Jorku było 5 osób z Argentyny i jedna z Belgii. Pozostałe dwie były Amerykanami. Sprawca uderzył w niewypożyczoną furgonetką na ścieżce rowerowej w południowej części Manhattanu. Jechał nią prawie 1,5 kilometra, po czym zderzył się z niewielkim szkolnym autobusem. Policjanci postrzelili go w brzuch i aresztowali. Sprawcę ataku zidentyfikowano jako Saifulo Saipowa. Przybył on legalnie do Stanów Zjednoczonych w 2010 roku. Mieszkał na Florydzie, w Ohio i w New Jersey. Wszystko wskazuje na to, że działał samodzielnie. W jego komputerze znaleziono materiały radykalnych islamistów. W furgonetce agenci FBI znaleźli list, w którym napisał, że dokonał ataku jako bojownik państwa islamskiego. Donald Trump obarczył częściową odpowiedzialnością za atak demokratów. Prezydent USA zwrócił uwagę, że Saipow przybył do Stanów Zjednoczonych w ramach popieranej przez tę partię loterii wizowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A prezydent Donald Trump wezwał do jak najszybszego zakończenia loterii wizowej, która pozwala imigrantom z całego świata osiedlać się w Stanach Zjednoczonych. Według Trumpa w ten sposób do USA trafiają przypadkowe osoby. W ostatnich latach w tej loterii brało udział 60-70 tysięcy Polaków rocznie, z czego od 1000 do 2 uzyskiwało możliwość legalnej emigracji do Stanów Zjednoczonych. O 23:00 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Państwu, Artur Orzech przy mikrofonie. Trzy kontynenty w dniu wyjątkowym, więc też i wydanie dzisiejsze trzech kontynentów zupełnie odmienne. Nie będziemy szukali muzyki rockowej, będziemy szukali geniuszu dwóch wybitnych azjatyckich artystów. Pierwszym z nich jest Pakistańczyk z pochodzenia, ale obywatel świata, artysta, którego już nie ma z nami, artysta, który odszedł chyba tak, jak artyści pragną, przynajmniej niektórzy, na scenie w trakcie koncertu. Dwóch bohaterów, jak powiedziałem. Pierwszym jest Nusrat Fateh Ali Khan. Yeah.

ga ma ma ma ma ga ga ga ga ga ga ga ga ga pa ga re da sa re ga ne da pa ni da ga re ni da re ga sa ma sa ma sa pa sa da sa ni sa da re da ba ba ba da da Saga bani da pakka degare da Sa ni da bo da ni da ni de ni da ba Ba da ni da ni da ni da ni da da ba da ni da ni da ni da ni da da ba da ni da ni da ni de ni da ni da da ba Gare ga re ni de sa Gare ga re ni de da sa Gare ga de ni de sa Sa ga ba da ni da ba ga de ga pa ga de ga re ni sa Sa ga ba da pa ma de ba ma de ba ma de da ni da de ga de da Sa re ga re da ni da ni da re ga re da Sa ga ba da da ba ga sa ba da ni da ni da da ni da sa ni da ni da ni da ni da da ga re da ni da ni da ga re da ni da ni da ga re da ni da ni da sa ga re Manizare ga Baniza niza niza gadde niza Oh, Nusrat Fateh Ali Khan z Michaelem Brookiem ze wspólnej płyty, legendarnej już dzisiaj płyty, fantastycznej. Proszę po nią sięgnąć. I teraz jeszcze Nusrat z Gaudim, ale nie z tym legendarnym, równie legendarnym artystą, ale z zupełnie innej dziedziny niż muzyka, czyli nie z architektem, tylko z Daniele Gaudim, Włochem. Nusrat Fateh Ali Khan. I jeszcze, nim przejdziemy do drugiego mistrza, mistrz Nusrat Solo. ਅਜੇ ਲੱਤਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ਅਜੇ ਲੱਤਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਜੇ ਲੱਤਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਜੇ ਲੱਤਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਜੇ ਲੱਤਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਗਦਾ ਅਜੇ mistrz z Pakistanu Nusrat Fateh Ali Khan. Z Pakistanu do Indii przez granicę tylko. Zresztą kiedyś byli jednym organizmem. Tam żył, działał równie wielki mistrz. Pewnie Państwo domyślają się kto. Tutaj z Filipem Glassem. Thank you. Ravi Shankar i Philip Glass ze wspólnej płyty. Ravi Shankar, mistrz. Oczywiście banałem będzie, jeśli przypomnę, że Beatlesi też się w nim zakochali. Wielki człowiek, którego już nie ma, ale pozostaniemy z żyjącymi członkami rodziny Shankarów. Piosenek o pamięci Anuszka Shankar i Nora Jones. Pozostaniemy w tym składzie, tylko dojdzie jeszcze Karszkale. Thank you. Anuszka Shankar, Nora Jones i Karsh Kale. I teraz, by dopełnić tego wątku Ravi Shankar, The Beatles, to będzie zupełnie dziwna przewrotka, ale tak to właśnie wymyśliłem na ten szczególny dzień, na ten szczególny czas. Anuszka Shankar i Milosz Karadaglicz, wybitny klasyczny gitarzysta, w repertuarze The Beatles. Wersja Lucy in the Sky with Diamonds, Milosz Karadaglicz i Anuszka Shankar. Ona też zakończy dzisiejsze spotkanie. Artur Orzech, dobranoc.